2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda wręczył powołania marszałkom seniorom Sejmu i Senatu. Uroczystość śledziła nasza reporterka. Wśród zakładników Hamasu przetrzymywanych w Strefie Gazy są Polacy. Te informacje przekazał przebywający z wizytą we Francji szef MSZ-u Zbigniew Rau. Zamek Królewski w Warszawie przygotował nową ekspozycję. Będzie to nie lata gratka dla miłośników militariów. Prezydent Andrzej Duda wręczył powołania marszałkom seniorom Sejmu i Senatu. Akty odebrali z rąk prezydenta Marek Sawicki z PSL-u, który będzie przewodził pierwszemu posiedzeniu Sejmu, oraz Michałowi Seweryńskiemu z PiS-u, który otworzył uroczyste obrady Izby Wyższej. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Dążkiewicz. Słuchałaś przemówienia głowy państwa. Powiedz, co powiedział do marszałków Andrzej Duda. A prezydent podkreślał, że wyznaczeni na marszałków seniorów obu izb politycy to doświadczeni parlamentarzyści. To, jak dodał Andrzej Duda, ludzie, którzy posiadają odpowiednie cechy osobowości do poprowadzenia uroczystych posiedzeń Sejmu i Senatu. Posiedzeń, które, jak powiedział prezydent, odbędą się z zachowaniem demokratycznych standardów. Nie mam żadnych wątpliwości, że tego właśnie oczekują nasi rodacy. Obydwaj panowie marszałkowie macie znakomite doświadczenie parlamentarne i nie mam żadnych wątpliwości, że ciesząc się także i ogromnym autorytetem w obydwu izbach, to zadanie znakomicie zrealizujecie. A uroczyste posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się za 4 dni w samo południe. Z kolei Izba Wyższa zbierze się tego samego dnia o 16. Na obu posiedzeniach politycy wyłonieni w wyborach z 15 października złożą uroczyste ślubowania. Mówiła Agnieszka Dążkiewicz, dziękujemy za relację. Wśród zakładników palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas przetrzymywanych w Strefie Gazy są Polacy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas spotkania z dziennikarzami w Paryżu, zorganizowanego po konferencji na temat pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Minister odmówił podania szczegółów, w tym dotyczących liczby zakładników, z uwagi na dobro tych osób oraz ze względu na wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez Polskę w celu uwolnienia przetrzymywanych obywateli. Adwokat Bartosz Lewandowski, obrońca europosłów, wobec których Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu, uważa, że sprawa, na podstawie której podjęto decyzję, nigdy nie powinna być w ogóle procedowana. Jak powiedział Polskim Radiu, były ku temu przesłanki formalne, a także prokuratura stwierdziła brak znamion przestępstwa. Sprawa ma związek ze spotem PiS-u ostrzegającym przed polityką migracyjną, który promowało 4 europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Mieszka on obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez sąd w Polsce za oszustwa gospodarcze. Bartosz Lewandowski powiedział, że Rafał Gaweł nie może być w żaden sposób traktowany jako osoba pokrzywdzona przez spot promowany przez polityków PiS-u. Pan Gaweł, składając zawiadomienie na spot Prawa i Sprawiedliwości, które przestrzegało przed imigracją w 2018 roku, zarzucił, że ten spot naruszał jego dobra, był skierowany wobec niego, czy też to nawoływanie do nienawiści w jakikolwiek sposób jego dotyczyło. Prawda jest taka, że pan Rafał Gaweł na moment publikacji pozwu nigdy nie był uchodźcą. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Parlament Europejski uchylił dzisiaj immunitety deputowanym Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Europosłowie na sali plenarnej w Brukseli poparli tym samym stanowisko Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. W audycji zapraszamy do Trójki. Od jutra w Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać nową wystawę czasową z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Na ekspozycji prezentowane jest uzbrojenie niemieckie i włoskie z XVI i XVII wieku ze wskazaniem różnic technologicznych, konstrukcyjnych, stylistycznych i jakościowych w uzbrojeniu ochronnym, broni białej czy broni palnej, powiedział kurator wystawy dr Tomasz Naczek. Mamy przepiękne dwie zbroje radziwiłłowskie, zbroje Radziwiła Rudego i zbroje Sierocki, ale mamy też przepiękne zbroje zamkowe, które niczym nie ustępują jakością zbrojom, które kiedyś znajdowały się w zbrojowni Nieświeckiej. Zaprezentujemy część uzbrojenia turniejowego, kusze myśliwskie, rapiery włoskie, hiszpańskie i niemieckie, broń palną tego okresu w postaci pistoletów z zamkiem kołowym i skałkowym oraz różne elementy uzbrojenia ochronnego. Po raz pierwszy na zamku udało się stworzyć zbrojownię. Wystawa przybliża również zagadnienia związane ze sposobem działania broni i jej wytwarzania. Ekspozycję będzie można oglądać w Galerii Arcydzieł do 18 lutego przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, na zachodzie, na północy miejscami także deszczowo, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg tej nocy, a na termometrach od 2 stopni na Podhalu, 6 w centrum, do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro więcej chmur niż dziś, jedynie na wschodzie bez opadów, w pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej na Górnym, Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz na ziemi łódzkiej. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Tatrach dosypie do 3 cm śniegu. To takie rozbiegi przed zimą pewnie. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na południu dość silny, na Podkarpaciu do 55, na Pogórzu do 70, a wysoko w górach w porywach nawet do 100 km na godzinę i do tego na szczytach Tatr zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. To, co trójkowy słuchacz wiedzieć po południową porą powinien, a więc te wiadomości najświeższe z kraju, oczywiście również polityczne, z zagranicy, nie tylko Ukraina, także ważne informacje unijne, ekonomiczne, a wiemy, że właśnie trwa konferencja prezesa NBP na temat obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Nie zabraknie wiadomości sportowych, także tych na bieżąco informacji z dróg. Cóż mi pozostaje powiedzieć? Proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Krótko mówiąc, zapraszamy do trójki. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father, scent of lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force starting in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure. Love in the summer, follow the sun tonight, reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling is stronger, shock at 11, got lost in your Sun na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, czwartkowego, przypomnę. Dziś 9 dzień listopada, pamiętna data, dziś też w związku z tym Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, upamiętniający pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas Nocy Kryształowej. Słońce obudziło się chwilę przed siódmą, zajdzie po godzinie 15.54, no co niewiele ponad pół godziny nam zostało z dnia, który potrwa w sumie 9 godzin i 9 minut. Dziś także Europejski Dzień Wynalazcy, o tym mówiliśmy przed południem, a mądrość ludowa mówi, że kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. No, będziemy obserwować także i to, czy będzie się sprawdzało, nakładało na pogodę. Imieniny Joanny, Aleksandra, Genowefy, Ludwika i Teodora. Wszystkiego dobrego. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Muzycznie. No, jeśli chodzi o prognozę pogody, synaptyk nie przewiduje na razie mrozu. 13,5 minuty po godzinie 15 trwają przygotowania do pierwszego posiedzenia Sejmu. Jak słyszeliśmy w serwisie, prezydent wręczył powołania na marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Coraz więcej wiemy o tym, jakie będzie prezydium Sejmu. Wiemy także, że przebywający w areszcie polityk PO Włodzimierz Karpiński przyjmie mandat europosła. A więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Marszałek senior Marek Sawicki poinformował, że sprawy organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu zostały już załatwione. Wczoraj odbyły się w tej sprawie konsultacje przedstawicieli klubów i kancelarii Sejmu. Dyskutowano m.in. nad rozkładem miejsc na sali plenarnej i przydziałem pomieszczeń sejmowych. Od lewej będzie siedziała lewica, jak zawsze. Później Koalicja Obywatelska, później Polska 2050, PSL. Między PSL-em a PiS-em w środku będzie Konfederacja i do samego tramwaju rządowego PiS. Zgodnie z postanowieniem prezydenta, pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o 12.00. Poseł Konfederacji Michał Wawer wezwał Platformę Obywatelską do przestrzegania standardów demokratycznych. Najmniejszy klub w polskim Sejmie oczekuje, że w nowej kadencji będzie miał swojego wicemarszałka. Poseł Konfederacji Michał Wawer mówił, że posiadanie przedstawiciela w prezydium Izby będzie narzędziem skutecznej walki o interesy Polaków. My możemy jedynie wzywać Platformę Obywatelską, żeby spełniła swoją obietnicę i zaczęła stosować w polskim parlamentaryzmie inne zasady, demokratyczne zasady. Trwają także pierwsze przymiarki do ewentualnego rządu opozycji. Politycy Platformy Obywatelskiej pytani w mediach o to, kto mógłby objąć funkcje ministerialne. Na szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazują Radosława Sikorskiego. Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk uważa Radosława Sikorskiego za autora wielkich porażek polskiej dyplomacji. To jest kandydat, który przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył w tych wszystkich konsztachtach z Putinem, który liczył, że to da mu szansę na karierę międzynarodową, szefa NATO. Mamy także kolejną kontrowersyjną decyzję. Mandat europosła przyjmie przebywający w areszcie polityk Platformy Obywatelskiej Włodzimierz Karpiński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że miejsce takich osób jak Karpiński jest gdzie indziej, a nie w Parlamencie Europejskim. Gdyby Karpiński został europosłem, objąłby go immunitet. To jest nowość i będzie to polski wkład w zwyczaje europarlamentarne, chociabym wolał jednak, żeby polski wkład był nieco inny. Włodzimierz Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie zdobył. Zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Hetmanie jest posłanka Joanna Mucha. Ona również zadeklarowała, że woli pozostać w polskim Sejmie. Następnym na liście był Riad Haidar, który zmarł. A do Parlamentu Europejskiego jeszcze będziemy zaglądać do Brukseli już za niecałą godzinę. Teraz 16,5 minuty po godzinie 15. We'll be right back. 19 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej, także o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Minionej doby rosyjski agresor ponownie zaatakował z powietrza ukraińskie obiekty cywilne, a na ziemi bezskutecznie szturmuje umocnienia sił zbrojnych Ukrainy. Natomiast Ukraińcy oprócz powolnego, ale systematycznego marszu w kierunku Melitopola również podejmują działania dywersyjne na zapleczu rosyjskiej armii, niszcząc magazyny broni i paliwa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraina rozszerza desant na lewym brzegu Dniepru w okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Według nieoficjalnych danych zdobyła tam kilka przyczółków, przerzuca kolejnych wojskowych, a nawet lekkie pojazdy pancerne. Weteran ukraińskiego pułku Ajdar, Jewchen Dikij, tłumaczy, że w tym rejonie już od wiosny działają grupy dywersyjne i partyzanci. Tam dochodzi do nieustannych konfrontacji sił specjalnych. Nasze grupy zwiadowczo-dywersyjne nie tylko pojawiają się na lewym brzegu, ale przebywają tam coraz dłużej. Żartujemy między sobą, że powróciliśmy do praktyk naszych przodków, zaporożców. Kiedyś zaporożcy kozacy na swoich maleńkich łódkach nazywanych czajkami właśnie na wyspach Delty Dniepru znajdowali schronienie przed Turkami. Teraz mamy do czynienia z podobną historią. Na wyspach Delty działa wiele pododdziałów wyposażonych w łodzie motorowe i kutry i dzięki temu mogą spokojnie prowadzić operacje na lewym brzegu Dniepru, oczywiście w formacie rozpoznawczo-dywersyjnym oraz partyzanckim. Pilotażowy projekt szkoły kształcącej operatorów dronów dla nastolatków w wieku 14-18 lat wystartował w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Kurs jest bezpłatny i pozwoli młodym ludziom poznać teorię kierowania dronami, a także opanować operowanie nimi w praktyce. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ichnat tłumaczy, że każdego dnia Rosjanie wysyłają przeciwko Ukrainie dziesiątki maszyn uzbrojonych m.in. w półtonowe bomby. Ichnat potwierdza, że im więcej Kijów dostanie nowoczesnych samolotów i kompleksów rakietowych, tym szybciej wyeliminuje powietrzne siły agresora. Nie tylko F-16, możliwe Ukraina. Nie chodzi tylko o myśliwce F-16, ale także inne nowoczesne samoloty oraz baterie kompleksów przeciwrakietowych, w tym obiecane przez Niemcy Patrioty. Pamiętajmy, że nawet jeden kompleks ma decydujące znaczenie, jeśli zostanie postawiony w odpowiednim miejscu, czasie i kierunku. Niedawno opowiadałem Państwu o demoralizacji w rosyjskiej armii, pijaństwie, narkomanii i wcielaniu do wojska osób niezrównoważonych. Teraz, jak poinformowały niezależne media, komisariat wojskowy rosyjskiego reżimu chce wysłać na front 17-letniego Ukraińca. Chłopak został uprowadzony w 2022 roku z Mariupola i umieszczony w rodzinie zastępczej. Moskiewski reżim uprowadził z okupowanych regionów Ukrainy tysiące dzieci. Międzynarodowy Trybunał Karny uznał takie działania za zbrodnie wojenne i rozesłał listy gończe za dyktatorem Putinem. A jak wiemy, Parlament Europejski zaapelował do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji wobec Rosji i o tym powiemy już za niecałą godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem w Rosji zakłady przemysłowe i firmy o znaczeniu strategicznym za własne pieniądze kupują środki obrony powietrznej. Jednocześnie do Dumy Państwowej trafił projekt ustawy, która pozwala pracownikom ochrony strzelać do bezzałogowych statków powietrznych. Kremlowski reżim, jak wiemy, boi się ataków dronów. Szczególnie wyczulona na tym punkcie jest administracja Moskwy. Ten temat jeszcze będziemy poruszać. Teraz 23 minuty po godzinie 15.

No, generalnie. Nie przesadzając, właśnie. Jedźmy ostrożnie i cierpliwości w tym przypadku życzymy. A kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Dane z ostatnich 8 miesięcy wyraźnie pokazują, że inflacja w Polsce się obniżyła, powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Obecnie trwa jego konferencja na temat stanu gospodarki. Szef NBP przypomniał m.in., że w październiku inflacja wyniosła 6,5%. Przywrócono ruch kolejowy na trasie Warszawa-Trójmiasto, informuje PKP PLK. Przyczyną utrudnień był podejrzany pakunek przypominający ładunek wybuchowy, który zauważono na moście w Tczewie. Alarm okazał się fałszywy. NFZ przestrzega w najnowszym komunikacie, że mężczyźni coraz rzadziej zgłaszają się na badania profilaktyczne. Fundusz podkreśla, bazując na raporcie Zdrowie, męska sprawa z tego roku, że u kardiologa przynajmniej raz w życiu było tylko około 43% mężczyzn. U urologa z kolei kiedykolwiek była jedynie 1/3 mężczyzn w wieku powyżej 35 lat. W ocenie NFZ nowotworom, które spotykają mężczyzn na całym świecie, można częściowo zapobiec, zmieniając styl życia, nawyki i badając się profilaktycznie. To był skrót serwisu Trójki. Za 28 minut pełne wydanie wiadomości, a już teraz, no właśnie, interesują nas wiadomości sportowe. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początku zupełnie informacje z radionawigatora w pobliżu redakcji Trójki. Na ulicach Godziny Szczytu potrwają jeszcze kilka ładnych godzin. Jest naprawdę tłoczno. Przy Łazienkowskiej 3 o 18.45 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Ligi Konferencji. Legia zagra ze Zryńskim Mostarem. To dlatego. Ciasno. No tak. Dobrze. Warto wziąć pod uwagę, że wokół Torwaru od kilku dni trwają prace przed przyszłotygodniową kawaliadą, a więc świętem jeździectwa. Parkingi są też zajęte pod powstające tymczasowe stajnie. Zaleca się zatem skorzystać z transportu pieszego. A, to dlatego. Tudzież rowerowego. Mhm. Na E3 spodziewany jest dziś komplet kibiców, a więc blisko 30 tysięcy, bo rywalizacja w fazie grupowej stała się bardzo ciekawa. Legia lideruje w grupie na remisie punktowym z Aston Villą. W pierwszym meczu ze Zryńskim w Mostarze było 2-1 dla Legii. Zobaczymy jak dziś. A o 21:00 w Lizbonie starcie Sportingu z Rakowem w Lidze Europy. Ostatnio w Sosnowcu, gdzie częstochowianie rozgrywają swoje mecze w charakterze gospodarza, padł remis 1-1. Do tematu dzisiejszych spotkań w Pucharach Europejskich jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Świetne wieści z Arabii Saudyjskiej, gdzie trwają klubowe mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, za jakie uznawany jest turniej Super Globe. Industria Kielce awansowała do półfinału po efektownym zwycięstwie nad amerykańskim zespołem San Francisco Kalkit 49-23, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Mecz wyglądał z boku tak, obrona, kontratak, Dylan na jej. Tak to wyglądało, Dylan dzisiaj bardzo mocno biegał do przodu, miał dużą chęć do tego, żeby zdobywać bramki. Bardzo rzadko się mylił, tak jak zresztą pozostali koledzy, którzy mieli sytuację do zdobywania bramek. Cieszymy się, że awansowaliśmy do półfinału, czekamy na przegięcia w innych grupach, ale możemy się spodziewać, że możemy grać z drużyną z Magdeburga, więc będziemy mieli się przyjemnie spotkać z drużyną, którą niestety przegraliśmy po dogrywce w Final Four. Żużlowcy odpoczywają po intensywnym sezonie, ale trwa okres transferowy, więc nie brakuje ciekawostek. Jeden z najlepszych polskich żużlowców ostatnich lat, Jarosław Hampel, podpisał kontrakt z Falubazem Zielona Góra. 41-letni zawodnik przez ostatnie 4 sezony ścigał się w barwach Motoru Lublin. Hampel był już zawodnikiem Falubazu w latach 2013-17, a w przyszłym sezonie klub Myszki Miki wraca do Ekstraligi po 2 sezonach spędzonych na niższym szczeblu. I na koniec jeszcze tenis i Billie Jean King Cup. Tenisowa reprezentacja Polski kobiet zagra z Kanadyjkami w Sewilli. Polki wystąpią w składzie Magdalinet, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Weronika Falkowska oraz Martyna Kubka. Linet podkreśla, że Kanada będzie trudnym przeciwnikiem. Obydwie Magdy wiedzą, że obie mamy szansę z każdą, nieważne z kim. Myślę, że tak samo będzie z Kanadą. Myślę, że obie czujemy, że mamy szansę, nieważne z kim zagramy. Ten turniej rządzi się swoimi prawami, więc jest to co walczyć i myślę, że mamy naprawdę niezłą szansę. Lubię to stwierdzenie, że turniej rządzi się własnymi prawami. Początek meczu o godzinie 16, a kolejny serwis sportowy w Trójce o 17.30. Ja jeszcze lubię, daliśmy z siebie wszystko, no ale wyszło jak wyszło. Teraz w prognozie pogody pan synoptyk o tym, że jutro więcej chmur, no właśnie, stara się, ale wychodzi. Tak. Jedynie na wschodzie, bez opadów, w pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej na Górnym, Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz na ziemi łódzkiej, wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, choć na południu dość silny, w górach, na Pogórzu porywisty. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jutro 84. notowanie listy przebojów trójki, a my sięgamy po nagrania, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Tak jak państwo już słyszą, Kaśka Sochacka, Madison, to w ostatnim notowaniu na 12 była nowość. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz, nie będzie lepszy tak. Czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy Bóg, to chcę zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Początek przygody z listą na miejscu 12 jako nowość Kaśka Sochacka i Madison. Państwo błyskawicznie pytają, jak niebo było różowe, się trzyma. Trzyma się dobrze, ostatnio na miejscu 5. Głosowanie trwa do jutra do południa, kolejne wydanie listy po godzinie 19. Jutro będzie to notowanie numer 84. 19 minut pozostało do godziny 16. Setki cywilów uciekają z północnej części Gazy bombardowanej przez Izrael. Wojsko po raz kolejny otworzyło dzisiaj korytarz humanitarny dla osób osób, które chcą wydostać się w spokojniejsze rejony Gazy. No ale spokojniejsze nie znaczy bezpieczne, bo na południu także spadają bomby. Wojciech Cegielski zbiera informacje na temat tego, co teraz dzieje się w Gazie. Witam cię w Trójce. Powiedz, jak wygląda sytuacja, podkreślmy to, 2 milionów ludzi w Gazie. Gaza od miesiąca jest bombardowana. Izrael dokonuje nalotów przede wszystkim na północy i w centrum strefy Gazy. Tam, gdzie swoje główne centra dowodzenia, magazyny broni i podziemne tunele ma Hamas. Tych tuneli zresztą miano zlikwidować już 130. No ale bomby spadają, tak jak powiedziałeś, także na południu. Mhm. I minionej nocy w Khan Yunis, gdzie miało być bezpiecznie, też spadły bomby. Bombardowane są cele cywilne, w tym szkoły, domy, kościoły, meczety. No a tysiące osób uciekają wciąż z północy na południe. Wczoraj mówiliśmy o tym, że około 50 tysięcy osób uciekło tym korytarzem humanitarnym. To po prostu polega na tym, że Izrael wstrzymuje na kilka godzin bombardowania i ludzie główną autostradą, tak to nazwijmy, w Gazie z północy na południe uciekają. Dzisiaj znów jest informacja o wstrzymaniu ognia i znów widzimy w przekazach palestyńskich dziennikarzy, że tysiące ludzi uciekają. Ilu dokładnie, tego nie wiadomo. Pewnie izraelska armia będzie o tym mówiła wieczorem. 300 tysięcy osób szacuje się, że wczoraj jeszcze było na północy Gazy. Tam w tej chwili jest najgorzej. Ile jest teraz? Tego oczywiście nie wiadomo. Ci ludzie uciekają na południe zgodnie z zaleceniami izraelskiej armii, bo armia powiedziała, że jak popatrzymy na mapę, od rzeki Gaza, od Wadi Gaza na południe to ma być teren bezpieczny. Jak wspomniałem, nie do końca jest, no ale jest tam relatywnie bezpiecznie w stosunku do tego, co dzieje się teraz na północy. No ale nie oznacza to, że jest tam dobrze, bo na południu w miastach takich jak Khan Yunis czy Rafa jest w tej chwili prawdopodobnie nawet 1,5 miliona ludzi. Te miasta są przeludnione. Jest tam kilka razy więcej ludzi niż było przed wojną. No i jak nie trudno się domyśleć, jeśli Gaza jest odcięta od dostaw paliwa, żywności, prądu, wody, no to tym bardziej, jeśli miasto jest przeludnione, no to ludzie po prostu chronią się gdzie mogą i nie mają dostępu do jedzenia, nie mają dostępu do wody. Koczują na ulicach bez pieniędzy, bez środków do życia. Nie mamy dostępu do wody. Do pitnej wody nie ma, do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Połączenie internetowe to mamy tylko 1 godzinę dziennie. Doktor Osama Abu Zebida, jeden z Palestyńczyków z polskim paszportem, jeden z tych, który czeka teraz na ewakuację, opowiadał mi, jak wygląda właśnie tam sytuacja na południu. Dodajmy, że dostęp do wody pitnej ma obecnie zaledwie 4% populacji Gazy, co oznacza brak dostępu do wody pitnej, nie tylko odwodnienie, ale i to, że Palestyńczycy piją brudną wodę na przykład z morza, co oznacza ryzyko bardzo poważnych chorób. ONZ ocenia, że z domów uciekło 1,5 miliona mieszkańców Gazy, czyli większość populacji enklawy. 725 tysięcy chroni się teraz w prowadzonych przez Narody Zjednoczone szkołach czy ośrodkach, a 122 tysiące w szpitalach i kościołach. Palestyńczycy, którzy opowiadali mi, jak wygląda ta sytuacja i których w najnowszym odcinku podcastu Świat Rada Moment będzie można usłyszeć, mówili też o tym, że ludzie jeżdżą po całej okolicy szukając wody, szukając mąki, żeby upiec chleb. Oczywiście jeśli ktoś znajdzie mąkę, no to nie oznacza to końca problemów, ponieważ nie ma też gazu, więc nie ma na czym po prostu tego chleba zrobić. Innymi słowy, ludzie szukają kartonów, jakichś papierów po to, żeby móc rozpalić ogień. Nie mają oczywiście też jak doładować telefonów i nie wiedzą zatem, co się dzieje z bliskimi. Nie pracują szpitale. 18 szpitali powiedziało, że skończyło się paliwo, w związku z tym po prostu operacje nie są wykonywane. No ta izraelska armia poinformowała, że żołnierze zdobyli kolejną twierdzę Hamasu na północy Gazy. To właśnie tam, jak mówiłeś, trwają najcięższe walki z Palestyńczykami. Powiedzmy jeszcze, jak wygląda ta izraelska operacja i czy jest szansa, że bombardowania, o których mówimy, zostaną zakończone? No o tym, jak to wszystko wygląda, niech świadczy fakt, że to zdobycie tej twierdzy, o której mówiłeś, drugiej już na południu, poprzedziła 10-godzinna bitwa żołnierzy izraelskich z Hamasowcami w tunelach i na powierzchni ziemi. Celem tej operacji lądowej jest zabicie dowódców Hamasu i stąd teraz to, co najważniejsze, dzieje się w Gaza City, czyli w centralnej części Gazy, gdzie swoje dowództwa ma mieć Hamas. Minister obrony Izraela Yoav Gallant podkreślał wczoraj, że to właśnie to miejsce, w którym wojsko chce rozprawić się z Hamasem. Gaza i psisa terror. Całe miasto to największa baza terrorystów, jaką kiedykolwiek zbudowano. To kilometry podziemnych tuneli, które łączą szpitale i szkoły. Tam są stanowiska komunikacji, magazyny broni, a nawet miejsca do spania. Wszystko po to, by atakować obywateli Izraela i naszych żołnierzy. Oczywiście mnożą się apele o zawieszenie broni. Tego na razie raczej władze izraelskie wykluczają coś takiego, bo mówią o tym, że celem tej operacji jest zabicie wszystkich dowódców Hamasu. Czy i kiedy się to uda, nie wiadomo, ale eksperci mówią o tym, że no, szacunki, pamiętajmy o tym, że Izrael powołał bardzo wielu rezerwistów, szacunki dla gospodarki, bo ci ludzie, którzy zostali powołani do wojska, to są studenci, którzy nie chodzą na uniwersytety, ale też na przykład ludzie, którzy nie chodzą w tej chwili do pracy, a są w wojsku i służą w Gazie, albo nie tylko w Gazie. Innymi słowy, szacunki tych ekspertów mówią, że izraelska gospodarka będzie w stanie wytrzymać ten brak kilkuset tysięcy osób, które są w tej chwili powołane do wojska przez 2-3 miesiące, co oznacza, że jeśli te prognozy są prawdziwe, to ta wojskowa operacja Izraela może potrwać co najwyżej do końca tego roku. Wojciech Cegielski zbiera informacje na temat tego, co teraz dzieje się w Strefie Gazy. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 14 minut, 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 10 minut 16. Muzycznie The Cranberries. A u nas kolejny temat, mam nadzieję, także pod dyskusję z Państwa udziałem. Butelki w 100% z recyklingu, a wszystko dzięki temu, że sortujemy. No, tak to powinno wyglądać, ale niestety do końca tak nie jest, bo wokół recyklingu opakowań z plastiku wciąż panuje wiele zamieszania, głównie za sprawą producentów opakowań i napojów. No bo jedni mogliby częściej korzystać z odzyskanego plastiku, ale tego nie robią, a drudzy mamią nas marketingiem, który błędnie sugeruje, że kupując ich napój czy wodę korzystamy z opakowania z odzysku. A tak, no właśnie, do końca nie jest. Jednym słowem, wpadamy tu w sidła greenwashingu. I o tym nieustająco zadające pytania Kuba Witkowski. Czy mają Państwo, tak jak ja, plastikowa butelka, jeśli już została opróżniona, może liczyć na to, że po zgnieceniu trafi tam, gdzie trzeba, czyli do odpowiedniego pojemnika na surowce wtórne. I żeby nie było, że teraz chcę Państwa do tego zniechęcać. Nie, sortować trzeba. Niestety warto mieć też świadomość, że recykling plastikowych opakowań wciąż jest u nas w powijakach. Po pierwsze, producenci napojów i wody mydlą nam oczy hasłami typu: o, butelka 100% z recyklingu. A to, jak się okazuje, typowy greenwashing, czyli praktyka udająca ekologię. Rzeczywiście, być może butelka, która jest tym głównym elementem, będzie wykonana w 100% z recyklingu. Mówi Kamila Drzewicka, prawniczka z organizacji Client Earth. Ale to, czy zakrętka i etykieta również będą wykonane z recyklingu, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa żywności, nawet nie pozwalają na to, żeby zakrętka była wykonana z recyklingu. Client Earth i inne organizacje wystosowały właśnie w tej sprawie tak zwane zewnętrzne ostrzeżenie do Komisji Europejskiej i unijnych organów konsumenckich. Ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że my sortujemy, ale to, co recyklerom udaje się odzyskać, trudno im potem odsprzedać. Polski rynek został bowiem zalany tanim i do tego nowym plastikiem. Skąd? Ano z Rosji. Firmy recyklingowe sprzedają surowiec na wolnym rynku. Mówi Szymon Dziak-Czekan, szef Stowarzyszenia Polski Recykling. Jeżeli surowiec rosyjski jest tańszy niż nasz regranulat tworzyw sztucznych z recyklingu, nasze zakłady recyklingu nie mogą sprzedać swoich surowców. Stąd duża część firm odpadowych ma teraz kłopoty. Dużo mogłaby tu zmienić ustawa o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań. Przepisów jednak jak nie było, tak nie ma. Są na razie projekty ustaw. Te przepisy wymuszają stosowanie recyklatów przy produkcji nowych opakowań. Mówi Tomasz Szymkowiak z redakcji portalu komunalnego. Pojawiają się też pieniądze z tego systemu europejskiego na rynku i więcej tego recyklatu stosuje się też w tych opakowaniach, a o to przecież generalnie chodzi. Niestety na razie z racji powyborczych układanek trudno przewidzieć, kiedy i w jakim kształcie nowe przepisy zostaną uchwalone i wcielone w życie. A z pewnością, jeśli tak się stanie, oczywiście natychmiast Państwa o tym poinformujemy. No i wrócimy do dyskusji, jeśli chodzi o sortowanie, bo tu chyba jest najwięcej wątpliwości. Są i tacy, którzy do zielonego na papier wrzucają zielone butelki. No przecież pod kolor, od taka segregacja. Thank you.